La minte, poate lângă aceasta, avea credință multă la Dumnezeu, avea dragoste spre Dumnezeu și dorea ca în viața aceasta atât de scurtă să trăiască în întreaga înțelepciune și feciorie, în curățenie, să trăiască după voia lui Dumnezeu și să lucreze numai pentru Dumnezeu. De aceea părinții l-au dat la școală, după ce au terminat școala, au mai stat un scurt timp acasă și au cerut binecuvântarea părinților ca să îi dea binecuvântare să se ducă la Ierusalim, la locurile sfinte, să se închine Mântuitorului, mormântului Mântuitorului Hristos. De aici s-au dus în pustiul Iudeii și dorea ca să intre în viața călugărească, să se facă călugăr. S-a ajuns într-o mănăstire cu oameni luminați de Dumnezeu, care au fost în stare să-L povățuiască spre drumul cel bun, să-I arăte drumul care duce la împărăția cerurilor. Și luând asupra sa crucea Mântuitorului, după cuvântul Mântuitorului care a spus, cine vrea să se mântuiască, să se lepede de sine și de viața aceasta plină de gâlceburi, de viața aceasta care nu aduce nicio siguranță omului spre mântuire, decât poate să aducă năcazuri, păcate, ispite și greutăți. Dar Sfântul acesta, dorind din tot sufletul ca să îmbrățișeze viața călugărească, să ia crucea Mântuitorului pe umerii săi și să urmeze Mântuitorului în toată viața lui. După aceea, au primit binecuvântare și s-au dus, au intrat într-o peșteră aproape de Betleem. După un timp oricare, s-au hotărât să facă o mănăstire, pentru că au venit anumite persoane și doreau să trăiască împreună cu dânsul în viața călugărească. Și într-una din zile s-au hotărât să meargă, să aleagă locul. Și au pus niște cărbuni stânși în cădelniță și au luat câțiva ucenici cu el și au plecat din pustiul acela. Și unde Dumnezeu a ales locul ca să zidească mănăstirea lui Dumnezeu, acolo, prin minune dumnezească, s-au aprins cărbunii singuri. Și prin aceasta au înțeles că Dumnezeu voiește ca în acel loc să zidească mănăstirea. Și într-adevăr, aici au zidit o mare și frumoasă mănăstire care se află până astăzi. Sfântul acesta era un bun prieten cu Sfântul Sava, cel sfințit. Vedeți dumneavoastră cum Dumnezeu a rânduit ca în timpurile acelea destul de grele, pentru că resturile erau așa se mulțiseră încât căutau să distrugă Biserica Ortodoxă. Dar Dumnezeu i-a pus pe acești mari sfinți, cum au fost Sfântul Sava, Sfântul Teodosie, Sfântul Pahomie cel Mare, Sfântul Antonie, Sfântul Macarie, mari bărbați care au întemeiat viața călugărească și au scris cărți cum trebuie să se conducă călugării în viața și în viața de obște și în viața cuznicească. Deci Sfântul acesta, prin dragostea lui, prin credința lui cea multă, a înălțat această mănăstire mare și frumoasă, Labră, care se află până astăzi. Și aici s-au mulțit obștea, pentru că veneau frați din toate părțile și doreau să fie lângă dânsul, pentru că el era ca un stâlp neclintit, era plin de dragoste și de lucrare a faptei cei bune. Dar pe lângă toate celelalte avea milostenia, pentru că acolo vineau sute și mii de oameni și bolnavi și sănătoși, vineau la mănăstire sau treceau prin fața mănăstirii sau băteau și la mănăstirii. Și Sfântul pe toți îi chema înăuntru, ne punea mes în tință și îi hrănea pe toți. Se spune în viața lui că ajungea până la 100 de mese pe zi, care le punea pentru săraci și pentru cei care veneau să viziteze mănăstirea. Deci, prin dragostea lui cea multă, s-a arătat cu adevărat părinte și duhovnicesc, dar și trupesc. Și doctor pentru cei bolnavi. Pentru că sub ocrotirea lui și mănăstirea lui își aflau alinare, își împlineau dorințele în rugăciune de la Dumnezeu. De aceea, Sfântul a făcut multe minuni, dar prin viața lui exemplară, învăța pe ucenicii lui și spunea, zice, să aveți frică de Dumnezeu mai întâi, să aveți credință multă, să aveți răbdare, să aveți tăierea voii și cu aceste fapte bune, și să aveți și milostenia. Și cu aceste fapte bune, vă garantez că vă veți mântui. Diavolul nu putea să suparte fapta cea bună, dar darul lui Dumnezeu plutea asupra mănăstirii Sfântului Teodosie. Și așa au dus o viață sfântă și cu plăcere de Dumnezeu. Și s-a odihnit cu pace, ducându-se la lăcașul de cele veșnice ca să-și primească plată și după custeneală sa. Iată, fraților creștini, Dumnezeu a lăsat pe acești oameni luminați, pe acești oameni plini de credință și de dragoste spre Dumnezeu și spre oameni. Și Dumnezeu ne-a lăsat ca pe o icoană însuflețită să privim spre ei, ca și noi, la rândul nostru, să facem lucrurile care le-au făcut ei. Și așa cum ei s-au mântuit și s-au dus și au primit cununa cea neveștejită, și noi, la timpul nostru, dacă ne vom face datoria, și noi vom primi aceeași plată de la Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Teodosie cel Mare, mulțumim și preasfințiților care au fost alături de noi, mulțumim și preoților și celor care au împrumusețat strana frumoasă de cântări. Cu toții ne-am bucurat de această slujbă mare și frumoasă, împărătească, zis. Rugăm pe Sfântul Teodosie cel Mare, care este înaintea lui Dumnezeu și are mare îndrăzneală, să se roage pentru noi, să ne ușureze drumul pe care l-avem de călătorit în viața aceasta, să depărteze prin rugăciunile lui ispitele, boalele, necazurile și toate greutățile care vin asupra noastră sau asupra Bisericii lui Hristos. Mântuitorul și Maica Domnului să ne binecuvânteze cu binecuvântare cerească. Amin. Într-o mulță stăpâne, într-o mulță stăpâne, într-o mulță stăpâne.